Boas noites, Racinhas, por estar aqui. Graças, como sempre, a Porta Cártabras, que sem a sua colaboração seria impossível os atos que organizamos o Facho. E a Junta Directiva do Facho, em estes tempos... digamos, de constatação que vivimos num régime de corrupção e de decadência absoluta, hasta se crea legislación especial para banqueiros y oligarcas, donde a poca corrupción que agloma significa contravente maea é o que significa dos saqueos da riqueza pública. Hay algún oficial que chama privatizar as empresas claves do Estado español, eran nosas, eran públicas, energética canta, do Sol, etc., energética tendeza tamén privada, era pública, señor amigo, unha clave no seu momento tecnológico, telefónica era pública de todos nós, e todas terán beneficio ou a son dos sectaferros dos. Tanto é así que nin se mutan, dicen, te ofreces traballo na telefónica, non? En fin, é como aplicando un principio elemental de racionalidade, que é que cando un sistema non funciona, un coche non funciona, amanece, o coche outro. Entón, como hai distintas corrientes que están nesta tesitura ante esta decadencia bubónica e oligarca, pois hai de modificar a Constitución, correntes, hai tamén que teñen crear unha nova constituyente, e hai outros que defenden a transición. Como noso galego constituimos unha nación e somos un sujeto político, ainda que non o reconhezcan, ante esta situación, ante a reformulación que pode existir do próximo Estado, veremos que sea e con que territorio sea, pois montamos este ciclo de sesión. Van vir distintas forzas políticas, enceta o ciclo Compromiso por Galicia, van vir a falar tamén a UPEGA, van vir a falar tamén as Madeas, e van vir a parar tamén o PSOE, que son forzas que teñen incidencia na sociedade, unos máis electoral, outros máis sindical ou cívico. Entón, está o profesor Vasco, así que teño que ir a su lei. San Vasco, perdón, que será actual secretario de Compromiso por Galicia, e é licenciado en Ciencias Políticas e Sociología para a Universidade de Complutense de Madrid, na actualidade profesor da Escola de Traballo Social da Universidade de Santiago de Compostela. Desenvolveu as súas actividades docentes tamén nas outras dúas universidades, na de Coruña e Vigo, en tanto que a súa actividade política, que está aquí, tanto que político, militou o BNG, en o 12 foi elegido candidato a presidencia para a Xunta de Galicia por a plataforma Compromiso por Galicia, e nese mesmo ano o nombran secretario xeral de esa organización de Compromiso por Galicia. Tamén foi delegado provincial da Consellería de Vivienda da Coruña do goberno do partido. E como eu xa falei abondo, pois se falei. Boa tarde, moitas gracias. La verdad que rápido se conta a vida de un Bueno, en primer lugar quiero agradecer a presencia de todos ustedes en este acto que eu pretendo que se convierta pois máis ben nun diálogo, nunha conversa entre todos os e todas as presentes, non? E quero enfatizar moito este agradecemento sobre todo porque hoxe hai un duro competidor que é o propio Depo, non? Que con todas as seguridades clasificará para venir a ronda da Copa do Rei, pero reconheceremos que competir co Deportivo na súa propia cidade é algo realmente complicado, e máis cando imos falar dun tema pois que ten moitas aristas, moitas perspectivas, que é un tema poliédrico e que consecuentemente pois ten unha certa densidade, non? Tamén me sumo ao agradecemento da Asociación Cultural do Facho a Portas Abertas por ceder un espazo para que a xente se poda encontrar e poda intercambiar opinións, algo que nos tempos que corren semella moi doado e que pola contra non lo é, non? Tamén quero mencionar algo que o propio Corral non coñece e que no pouco tempo que eu vivín nesta cidade fun socio tamén desta cidade do Facho, non? E de feito, agora mesmo animo a todas aquelas persoas que podan estar presentes e que a día de hoxe non son socias do Facho, pois que axuden na medida das súas posibilidades a que esta entidade que é apical na historia desta cidade, pois que continue coa súa tarefa, que non é outra máis que a de transferir cultura, algo que non se pode pagar nunca con cartos, así que calquera pouca axuda que se lle poda dar a esta entidade é importante, non? E tamén adianto as miñas disculpas porque ao mellor este encontro que imos ter aquí agora non vai ser tan longo como debera, porque teño outro compromiso aí sobre as 10, marcharei sobre as 9:20, 9:25 porque teño que ir a Vía Ube, donde teño un debate moito menos importante que este, que é referente ao futuro do nacionalismo, non? Non é pequeno o tema, non? Bueno, supoño que a medida que pasen por aquí os diferentes referentes de forzas políticas, por certo, Compromiso por Galicia está moi agradecida por permitirnos encetar esta serie de conferencias, pois digo que a medida que vayan pasando por aquí os diferentes referentes políticos, supoño que a primeira cousa que terán que decir é: Galicia adiante da reformulación do Estado, que reformulación? Incluso podedes atoparvos con que alguén dirá: que Estado, non? E desde logo deberíamos empezar por aí, e ademais sabendo que ese esforzo explicativo irá acompañado por unha sorte de dificultade de carácter conceptual. Primeiramente, a reforma do Estado está regulada, non? Sin embargo, como ben introducía Alberto Corral, a lei, parafraseando o exalcalde de Xerez, Pacheco, é un cachondeo. E isto permite que se xa interpretada ou releída ou aplicada de formas que ás veces non se axustan ao que a propia norma dicta, non? Deste modo, a hora de falar de reformulación do Estado, diríamos que hai tres vías para facelo. Unha é a reforma constitucional, a outra sería a reforma constitucional, perdón, a un proceso constituinte, e logo outra sería pois a modificación puntual de normas que son básicas e centrais para efectuar esa reformulación do Estado, non? Si se quere, podemos decir que un proceso constituinte sería un proceso moito máis contundente, unha reforma constitucional sería algo máis paliado, e a terceira vía que eu sinalo, que é a de modificacións normativas puntuais, pois sería algo máis vinculado ao concepto reformista, non? Eu vou centrar a atención ao respecto desta proposta de reformulación desde as propostas que Compromiso por Galicia está disposto a facer, non? Compromiso por Galicia pretende que o Estado español se convirta nun momento dado nun modelo confederal donde se recoñeza a plurinacionalidade, o plurilingüismo, a pluriculturalidade das nacións que fan parte do Estado, non? Claro que tamén é certo que entendemos aquí logo por confederación, a diferencia dun termo que está máis popularizado que o de federación, non? Creo que, si ninguén me corta, uno ten que explicar. E é que a federación, o modelo federal, ven sendo que dende unha instancia central se ceden competencias a cada unha das partes federadas. Na mentes que na confederación o proceso é inversa. As distintas partes acordan entre elas e chegan a un común acordo para ceder competencias a un ámbito central. Que o proceso se xa inversa ten a súa importancia. Se imos un modelo federal, non ten por que haber un recoñecemento nacional nin pluricultural, ni siquiera ten que haberlo plurilingüístico, ainda que xa hai un modelo autonómico, non? E ademais, todas as competencias son cedidas sempre por un ámbito central que incluso pode inmiscirse nas competencias deses territorios. Tamén é verdade que estes conceptos a día de hoxe son un pouco difusos. Se tomamos como referencia o exemplo da República Federal de Alemania ou mesmo da República Federal da Unión de Estados de Norteamérica, veremos que o seu modelo é máis confederativo que federativo. E se miramos para a Confederación Helvética, que se presupón que un modelo confederal, pois o seu modelo vai se asemellando cada vez máis a un modelo federalizante, onde hai cada vez unha maior homoxeneidade competencial, unha homoxeneidade na forma de actuar de cada un dos territorios, e ademais non hai nacións recoñecidas, non? Ben, decía que para o modelo que propón Compromiso por Galicia é sumamente importante que se poda recoñecer cada unha das partes que poden negociar co Estado de ti a ti, de forma bilateral, as competencias que se poden asumir. É mesmo que nun modelo confederal non ten por que haber unha homoxeneidade competencial, dado que os intereses, necesidades, inquedanzas de cada unha das partes confederadas non ten por que ser a mesma, non? Ademais, entendemos que tamén é importante desde o punto de vista de que se poda atender de forma máis inmediata pois as necesidades e atender mellor os problemas dos cidadáns na medida en que a centralidade das decisións pois para que se vayan a tomar a de que lugar máis próximo a donde eles residan. Na practicabilidade, ademais, o feito de que exista un modelo confederativo donde se podan asumir a maior de parte das competencias e se ceda unha parte central pois aquelas que son inexcusablemente propias dun Estado, como poden ser defensa, algúns aspectos de seguridade ou no seu caso de lugar pois, incluso moeda ou tesouro, pois tamén implica o recoñecemento da soberanía dun pobo. Isto é, que a vontade popular dos galegos e das galegas, a vontade popular da cidadanía galega, se xa quen determine paso a paso como evoluciona esa configuración do Estado na clave de Estado confederal asociado dentro dun marco dun reino como de España ou un modelo republicano que podría ser tamén outros dos elementos configuradores desa reformulación do Estado, ¿no? Xa que logo falamos de outros dos conceptos importantes que son relación bilateral co Estado, isto é, Galicia teria unha relación directa con esa entidade central e podería falar de forma continuada sobre aquilo que entende que é necesario para a defensa dos seus intereses, pero ademais tamén falamos de outro concepto que está presente en algún modelo federal, como é o blocaxe competencial. Que significa blocaxe competencial? Imos tomar como referencia o actual estado de cousas do Reino de España. Agora mesmo hai un marco autonómico onde se presupón que hai unhas competencias de carácter exclusivo. Por a miña experiencia vou falar de competencias en materia de vivenda, non? Son competencias exclusivas da comunidade autónoma. Xa que logo entenderíamos que o goberno galego podría actuar en función do seu propio criterio nesta materia. Pola contra, isto non acontece. Non acontece porque o goberno de España, en virtude do principio de homoxeneidade, en virtude do principio de poder participar dos intereses colectivos do conxunto da cidadanía española, e porque ten o papel de ser axente rector da economía, pois regula ese ámbito. Non o regula polo ámbito estrictamente competencial na materia de vivenda, pero sí polo ámbito rector da economía. Así, por exemplo, saca unhas axudas económicas que si os galegos e galegas, o goberno galego, quere facer el uso deles, ten que someterse á normativa que o Estado español marca. Xa que logo non hai blocaxe competencial. A pregunta lógica sería, por que existen departamentos como de vivenda, ou de cultura, ou de educación, ou de sanidade, no ámbito estatal, cando se presupón que son competencias de carácter exclusivo das comunidades autónomas? Básicamente porque é unha forma tamén de evitar a fuga na práctica política desos territorios, e ao mesmo tempo tamén porque é unha forma de garantir a natureza dese Estado cohesionado, dese Estado central. Pensemos que na práctica política que se ten desenvolvido nos últimos tempos pois vai nesta dirección dunha recentralización, xa que logo aí tamén hai unha reformulación do Estado. E isto afecta dunha forma directa a vida de cada unha das persoas que habita o noso país. Parece que non, pero se ten a súa trascendencia. E vou poñer un exemplo que me ten trasladado en determinadas ocasións un compañeiro e amigo meu que está na directiva de Amster, desa entidade para trasplantados de río, non? Cando a Xunta de Galicia directamente mercaba os filtros para a hemodiálisis que costaban 33 céntimos de euro, pois a diálise era dunha calidade maior porque esos filtros eran maiores. Agora, dentro dese papel recentralizador, o Estado a través de su Ministerio de Sanidades é quen abastece de sus filtros a todas as entidades sanitarias do Estado e costa 12 céntimos de euro. Evidentemente, a calidade dese proceso de diálise empeorou, a calidade de vida das persoas empeorou, a calidade das persoas afectadas por este problema e tamén das persoas que conviven con esas outras. Estamos falando de unha cousa que parece que queda todo tocado teórico, pero que ten unha trascendencia para o desenvolvemento da vida das persoas. Que mellor que a cidadanía galega para entender cales son os problemas que lle afectan. Tomemos como exemplo o fondo de liquidación autonómico, o fondo de financiamento de liquidación autonómico. Aí vemos, por exemplo, que se establece unha serie de criterios para o reparto de dos cargos do Estado. Por moito que haxe un acordo conxunto de todo o Parlamento galego para que se teña en conta os criterios de dispersión e arrendamento poboacional, non é un interese tamén de parte do Estado. E dado que esa é unha negociación a varias bandas co Estado español, pois os intereses dos galegos e galegas vese perxudicados. Pola contra, se tivéramos unha relación bilateral co Estado, non negociaríamos directamente as condicións económicas para atender, cando menos económicamente, os intereses que nos afectan como cidadanos, non? Decía que existían tres posibilidades de establecer esa reformulación do Estado, cando menos na cuestión de índole territorial, que é unha das máis acuciantes, non? Falábamos do proceso constituinte, isto é, que haxa unha nova constitución. A día de hoxe é moi complicado que ese proceso constituinte se poda dar, porque a normativa actual está feita para que calquer proceso de reforma constituinte teña que contar cos dous principais partidos. A día de hoxe siguen sendo os dous principais partidos máis reticentes a que haxa esa reforma. E non só eso, sino que dos partidos emerxentes, un deles aferra esa constitución dunha forma que parece que foron eles os que apariron. Refírome a Ciudadanos, non? Temos, por lo tanto, entre un 60-65% dos votos expresados recentemente o 20 de decembro que se opoñen a calquer tipo de reforma constituinte, por non sumar outro tipo de representación parlamentaria, non? Como pode ser UPN, Foro Asturias, etcétera, non? Partidos que ademais nas eleccións pasadas foron coaligados co Partido Popular. Ficaría, por lo tanto, tamén a reforma constituinte, pero aquí requirirse unha maioría cualificada. Unha maioría cualificada que require exactamente dos mesmos actores. Consecuentemente, queda tamén inhabilitada. Mesmo fingíndonos a cuestión territorial, sabemos que hubo un plan como Plan Ibarreche que intentou seguir os cauces marcados pola normativa e que quedou aportada na Cámara parlamentaria, aínda que a vontade maioritaria da cidadanía vasca fora por ese camiño. Queda, polo tanto, outra vía, que é de modificación puntual de normas, non? E é certo que mesmo co actual marco constitucional ten habido alteracións da orde constitucional. Dende a propia LOAPA, dende a Lei Orgánica de Administración do Proceso Autonómico, que xa é unha alteración do marco constituinte, que regula ata onde se pode chegar ou como se pode chegar aos procesos autonómicos de dotación de competencias de cada unha das comunidades autónomas, ata o propio proceso de transferencia de competencias. Temos que reconhecer que algunhas comunidades autónomas teñen competencias que en primeira instancia non están previstas pola propia Constitución que se podan delegar. E falo, por exemplo, de competencias en materia de seguridade, tráfico viario ou mesmo de xestión aeroportuaria, que en primeira instancia se presupón que son competencias únicas, exclusivas por parte do Estado, algo que ben sabemos que foi alterado ou modificado. Pero non só isto, sino que tamén podemos contemplar que é unha ferramenta que si pode permitir un cambio estratégico na reformulación do Estado, como son os propios estatutos de autonomía, que non deixen de ser leis orgánicas do Estado, son concesións graciosas que dá o Estado e na súa extensión o Parlamento Español, non? E vemos que tamén se ten configurado. Eu hoxe preocupeime de mirar, se teño por aquí notado, tantas comunidades autónomas que teñen efectuado reformas constitucionais. Non sei se tenes constancia de cantas puden ter efectuado unha reforma estatutaria, modificar os estatutos desde que se aprobou, non? E voume permitir, vou pedir que me permitades, que dé conta de cales son as comunidades autónomas que fixaron reforma do seu marco estatutario e veredes que son comunidades que se teñen caracterizado históricamente pola súa reivindicación territorial. Andalucía modificou o seu estatuto no 2007. Aragón modificou no 94, no 96 e 2007. Asturias modificou no 91, no 94, no 99. Baleares no 2007. Canarias no 96. Cantabria modificou no 91, no 94, no 97, no 98 e no 2002. Castilla-La Mancha no 94, 96, 92, 2002. Castilla-León no 88, 99, 2007. Cataluña, como ven sabedes, no 2006, con aquel polémico proceso. Valencia tamén no 2006 e Extremadura no 91, 94, 99, 2002. Vedes que son comunidades autónomas, unha boa parte delas que se caracterizan por ter un aguerrido acervo identitario e que están constantemente dando a tabarra con modificar o seu marco territorial en relación co Estado, non? Cales son as comunidades autónomas que non o reformaron nunca? Galicia. Sabedes que nós non reformamos nunca o Estatuto de Autonomía, desde a súa Constitución. La Rioja, Madrid, Murcia, Ceuta e Melilla. Xa sabedes en que división xoga Galicia. Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Ceuta e Melilla. Tamén hai dúas comunidades históricas que non mudaron o seu marco estatutario, que son Nafarroa, Navarra e Euskadi, pero que si o intentaron. E ademais, teñen pendiente tamén unha disposición constitucional que ninguna outra comunidade autónoma ten e que permitiría a súa fusión, e que ademais tamén sabedes que ten un marco foral que entra nun concepto diferente de concesión competencial. Pero a división na que está xogando agora mesmo Galicia é a de La Rioja, Madrid, Murcia, Ceuta e Melilla. Esa é o ámbito no que xoga Galicia, non? Fixaremos como son as cousas, que despois do acontecido co Estatuto 2006 ou coa reforma estatutaria 2006 de Cataluña, que pasou e que chegou a donde chegou agora e que está na tesitura na que está, pois parece que aquí os que queren romper o Estado son os que claman sempre por un maior teito competencial para seus territorios, para suas comunidades autónomas, para suas nacións, en algún caso, non? Pero non sei se todo o mundo coñece o que é a cláusula Camps. Todo o mundo sabe quen é Francisco Camps, Paco Camps, é un señor que ten un gusto moi caro ao revestir. Pero a cláusula Camps foi introducida na reforma estatutaria de Valencia 2006 e que abre porta significativamente importante para a reformulación do Estado. Vou ler textualmente para que vostedes mesmos tiren as súas conclusións. A cláusula Camps ven a significar que cualquier ampliación de las competencias das comunidades autónomas que non estén asumidas en el presente estatuto, no seu estatuto 2006, ou non le hayan sido atribuídas, transferidas ou delegadas a la comunidad valenciana con anterioridad, obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización. Dicto dunha forma moito máis rápida, o Estatuto de Valencia ten unha cláusula que lle permite asumir competencias que consiga calquer outra comunidade autónoma e eles non teñen. Nos non o temos. Tenlo unha aplicación parecida ten a Cataluña, pero tamén a ten a comunidade autónoma de Andalucía. Isto é, o PP promove unha cláusula para unha comunidade que estaba controlada por eles destas características. Andalucía inmediatamente fai unha reforma e asume esa competencia tamén, esa idea de coñecida como cláusula Camps. O sea que logo, se transfire competencias en materia de auga a Cataluña, como aconteceu, Valencia reclamou tamén para si competencias en materia de xestión de auga, como aconteceu en virtude desta competencia. Si o Estatuto Catalán 2006 determina que ten que haber unha transferencia estable en función do Producto Interior Bruto para Cataluña, é dicir, que o Estado español e ten que dar cartos a Cataluña en función do seu Producto Interior Bruto, e está acordado estatutariamente, Valencia tamén reivindica, en virtude desta clave, desta cláusula, esa competencia. E fixo. E Andalucía, como tamén incorporou, tamén o fixo. Isto é, hay comunidades autónomas que ya reformaron los estatutos e introdujeron coaquiescencia al Tribunal Constitucional, porque esto fue elevado al Tribunal Constitucional y no pasó nada. Por cierto, en el mismo año en que se pulió a reforma estatutaria de Cataluña y se votó abajo una boa parte de sus principios. Sin embargo, este, promovido por el Partido Popular, con serias dificultades, también hay que decirlo, quedó como si nada pasara. Si los galegos y galegas pudiéramos promover una reforma estatutaria introduciendo una cláusula como esta, nos podríamos reivindicar para nos a gestión de muchos elementos que son trascendentes para nuestra vida diaria, incluso para poder dotarnos de un mayor poder económico. Por ejemplo, si hay transferencia de competencias que yo para portuaria, algo que está prácticamente, si no recuerdo mal, se está gestionado en Cataluña, nos podríamos reivindicarlo. Y es una cuestión clave para nuestra gestión de transporte de mercadorías y de pasajeros para un país. Ahora mismo tenemos esta cuestión feita un farrap. Hoy mismo estuvo en Santiago de Compostela o gerente del aeropuerto de Porto haciendo una campaña para elevar ainda más pasajeros para os acarneiros. Adiós, Dios. En su verso, sino que en su campaña publicitaria van a incorporar también a Catedral de Santiago, ¿no? De Corina. En definitiva, vemos, por lo tanto, que reivindicar algo como a reforma estatutaria es una porta importante para a reformulación misma do Estado. ¿Qué importa cal é a ferramenta si a consecuencia final é efectivamente esa reforma? Y además, un proceso constituinte e unha reforma constitucional a día de hoxe non está en mans, lamentablemente, de dos partidos políticos galegos que miran para o país, que están centrados no país, non teñen capacidade de ter unha presión importante neses dos procesos. Ah, pero no proceso dentro do Parlamento galego si tería unha incidencia maior, e máis si se abren as portas a un futuro goberno da Xunta de Galicia, ¿no? Por lo tanto, a posibilidad de unha reformulación do Estado tamén está nas mans do que pagamos este ano 2016 no Parlamento galego, nas primeiras eleccións galegas. A reformulación do Estado, para ir rematando, non se esgota única e exclusivamente en Madrid ou en Santiago de Compostela. Cada vez é máis importante Bruxelas, cada vez ten maior trascendencia a decisión que se toma en Bruxelas e cada vez ten menos importancia o que poda decirse en Madrid. Somos periféricos con relación a Madrid, sí, pero cada vez somos menos periféricos en relación a Bruxelas, y ahí hay una centralidad importante a tomar decisiones, ¿no? O que está convirtiendo a día de hoy co cerco, co repaco da porta da pesca, ¿no? A Unión Europea determina cal é os caladoiros e as cuantías de pesca que pode fanar os mariñeiros e xa mariñeiras que hai no Estado español. Ben, pero está un caso que te lo reparto. Quizás si nos tuviéramos capacidad de poder negociar directamente también con la Unión Europea, quizás los intereses se vieran más atendidos, ¿no? Quizás también insistí mucho en la cuestión del ámbito territorial, porque entiendo que la reformulación del Estado, si en algún lugar está próximo, es este. Porque lo que está a acontecer a día de hoy en Cataluña es lo que pone como protagonista da axenda política o elemento da reformulación territorial do Estado, ¿no? Seguramente, si un catalán estivera aquí sentado, un político catalán ou unha política catalán estivera aquí sentado, o que estaría a falar é que eles non les importa a reformulación do Estado porque están pensando en outro Estado, ¿no? Pero tamén é verdade que a ninguén se escapa que pode haber como unha secuencia de efecto dominó porque acontece en Cataluña, non tanto en procesos emancipadores, son tamén en reivindicacións territoriales. E ao mesmo tempo pensade que así como eu podo vir aquí e reivindicar distintas reformas na línea que acabo de indicar, que son cada vez máis poder para Galicia, tamén ao mesmo tempo hai que reivindicar menos poder para os territorios, ¿no? Basta pensar que en esta campaña electoral o Partido Popular fixo unha proposta, si sí, unha, de reformulación do Estado e que atinxía a unha reforma na Constitución, que era a que fala na disposición transitoria, perdón, adicional, que permitiría a fusión de Navarra e Euskadi, ¿no? Eu creo que centrado en estas cuestións, se queredes podemos falar outras moitas, porque poderíamos falar tamén pois do formato de Estado, de Estado de Estado, o sea, República ou Estado, ou República ou Monarquía, perdón. Tamén poderíamos falar da laicidade, tamén poderíamos falar de prácticas políticas de igualdade, de reformulación da Cámara de Representación Territorial ou liquidación directamente. Poderíamos falar do papel das diputacións provinciais, podemos falar de moitísimas cosas, pero creo que sería unha vez esgozado esto que acabo de mencionar, creo que sería mucho más vivo e importante que hubiera un intercambio de impresiones, y estoy dispuesto a intentar responder a lo que vos inquirás o también argumentar lo que vos estimáis oportuno de esta cuestión en la que te irás. Muchas gracias. De cara al poder del Estado. Bien, empezaré, bueno, gracias por la pregunta. Empezaré primero tengo que matizar o que acaba de mencionar, porque eu coa tarxeta do Sergas eu fui un entendido no SAS, no Servicio Andaluz de Saúde, e tamén na Comunidade Autónoma de Madrid. Ocurre que creo que fixe moi mal efecto aquela nova que era falsa daquela rapaciña que morreu no condado de Treviño, non? Que tuvo que morrer porque non foi atendida porque a comunidade autónoma vasca negábase a levála a Burgos, non? Eso foi, vamos, demostrouse posteriormente que era falso, pero a día de hoxe no ámbito do Estado está garantida a atención sanitaria. E de feito, se non me equivoco, incluso se eu son atendido, xa non cae hasta desplazados, porque por que razón non leva a tarxeta, incluso tería que ser o Sergas que asumir o custo da atención médica en calquera outra comunidade autónoma, non? Isto acontece. Pasa incluso no ámbito da Unión Europea. Pense vostede o que é o chamado turismo sanitario, onde algunhas cidadanas de Estados da Unión Europea, pois que a mellor non teñen a cobertura sanitaria que ten o Estado español, pois aproveitan o seu período vacacional ou coincide que están de vacacións polo Reino de España e van a satisfacer pois as súas necesidades médicas ou sanitarias, non? O sea que eso non é exactamente así. E nun marco confederativo como o que propón Compromiso por Galicia, precisamente esas serían as cousas que habría que falar, habría que ver como marcar, non? Pero apunta vostede outro elemento que é importante, que é a autonomía individual. Eu creo que é un elemento que hai que volver a poñer sobre a palestra nos tempos nos que vivimos, porque en virtude dela o que estamos atopando é non unha masa, e digo en termo, no termo positivo, non? Que este disposto a participar colectivamente na reivindicación das súas demandas e dereitos, senón que vemos que hai unha parte moi importante da cidadanía que está disposta a queixarse, a rebelarse, pero nin queixarse nin rebelarse son unha revolución, como indicou o señor Corral antes de entrar nesta charla, non? E é moi importante que se volva a cobrar o concepto de cidadán no seu termo político, unha persoa responsable da cousa pública, res pública. E creo que eso sí que é algo no que teníamos que avanzar todos, e tamén debería estar acollido nesta idea de reformulación do Estado. Eso tenía que falar en general. Sí, sí. Hablamos de impostos, por tanto. Sí. Sí, estás aquí, tens un imposto, vas a do lado e xa ten outro, o sea. Sí, sabes que non somos iguales. O sea, no hay falta hablar de infancia. No, efectivamente. De todos modos, é que por que ten que ser así, explícome. Hai uns aspectos que evidentemente hai que garantir nos dereitos máis básicos e fundamentais do conxunto da cidadanía do Reino de España, ou da futura República Española, esa cuestión, pero hai elementos que son diferenciais. Mire, eu pago de luz, como pago poco en la casa, pago de luz 36 euros, pago poco, muy poco. Pero una persona con la misma tarificación que tengo yo en Madrid paga 22, y hay una diferencia muy importante, y es que en nuestro país es donde está la mayor parte de las centrales hidroeléctricas que abastecen de luz a Madrid. Eso no es justo, ¿verdad? Y eso está aconteciendo con este estado de cosas, y evidente que no puede ser idéntico, tiene que haber algún tipo de compensación, y una compensación que no va a ser, pues no sé, los riojanos, porque a lo mejor no tienen encoros o embalses para abastecer de agua a producción eléctrica o hidroeléctrica de nuestro estado. De igual modo que a lo mejor pues un impacto que tiene a fotovoltaica pues en Andalucía no tiene la misma incidencia social, paisajística, turística que puede tener en Galicia, y por lo tanto el tratamiento no tiene por qué ser homogéneo. Es que hay que observar a igualdad y hay que observar la diferencia, y en virtud de eso marcar una pauta de desenvolvimiento. Sí, bueno, buenas tardes. La pregunta un poco está conectada evidentemente con la cuestión de recuperación de estables. Para antes, evidentemente, de esa conexión entre reformulación constitucional, digamos, de máximo, aquí son, digamos, más funcionalistas, ¿no? Sí. Más una vía de transformación. Yo quería llevar esto a categoría general. Yo creo que es un momento muy positivo que haya un auténtico rebundio, ¿no? Una auténtica revitalización, que la gente vuelve a intentarse, a regresarse, ¿no? Y que todo esto es muy sano, ¿no? Pero un dato en el disco, ¿no? Que si se pasa aquí, igual estaba analizando algunas actitudes como de superación, lo que una gestión transformadora. Parece que vamos a hacer la revolución pasado mañana, parece que podemos separar nuestro estado pasado mañana o cambiar las bases absolutamente de todo el proceso. ¿Y no crees que esto puede crear frustración el poder de alguna manera afastar reformas que sí que serían posibles, herramientas que sí que serían que tenían una capacidad de transformación muy grande, digo, sobre todo desde el punto de vista de un partido con compromiso que se concreta con la demócrata, ¿no? Es un concepto tan en cuestión dentro de toda Europa. No, correctísimo. A medida que ibas mencionando la palabra frustración, yo estaba escribiendo. Porque efectivamente, esto que está aconteciendo, que a nosotros puede parecer tremendamente. No quiero decirlo como algo apolítico. No. Estoy denunciando más una dúbida. Sí, correcto. Una dúbida que yo comparto. Cuando es muy difícil será ilusión no conjunto da ciudadanía. Esa ilusión, además, a veces puede ir alentada por la indignación, ¿no? Y evidentemente eso está aconteciendo ahora. Es muy importante que aquellas fuerzas políticas emergentes, como que también pretende ser compromiso por Galicia, se sanquen de ser esa ilusión ante ciudadanía. La cuestión es que no se debería ser ilusión simplemente para combatir algo. Debería ser esa ilusión también para proponer algo. Y ahí es donde yo veo que estamos fallando todos, ¿eh? Todos. Que vemos que hay errores importantes a la hora de generar elementos propositivos. Si somos capaces de generar ilusión, pero no hay respuestas que puedan satisfacer esa ilusión, podemos caer en la frustración, y luego volver a revitalizar todo eso es terriblemente complicado. Por lo tanto, a día de hoy hay una enorme responsabilidad por parte de las fuerzas políticas de carácter emergente. Yo sí creo que, además, a mayor parte de esas fuerzas políticas emergentes, en las que incluo también el compromiso por Galicia, no les va a quedar otra más que a formulación más modesta, moderada, que a reforma, pero que tiene que ser reforma de calado. Vemos que en la propia, Pablo Iglesias, que es una persona bastante referencial en los procesos de generar ilusión, pues él en plena campaña dijo que no iba a haber proceso constituyente. Ahí hubo un gesto de responsabilidad, porque es bien visible que no va a haber a día de hoy, a corto plazo, una reforma constituyente. Pero sí es importante ver si se puede caminar para la reforma constitucional, o si hay terreno suficiente para atacar algunas modificaciones, reformas que sí son importantes en distintos espacios de la vida ciudadana. Y yo creo que ahí es donde hay que ubicarse, ¿no? También creo que, por ejemplo, sería importante que en los espacios municipales donde a ilusión tomó el gobierno, pues que se vayan haciendo cosas que efectivamente conecten con esa ilusión. Porque si no se fan, pues podemos toparnos con que se genere esa frustración que mencionabas. Pero son punto a ver se me sei espressato o que quero saber. E poi molto sano venivo un libro da molto non tempo che si chiamava Menos Profaz e non si che mai che si origine non mi sa che è Menos Profaz. E termina dicendo una delle frasi che mi chiedevo, che apprendi, intendei applicare, era che il passato non si può modificare, e che temo che vivere il presente, o che viene del tempo. Entonces il passato vostro politicamente, incluso un entorno che non conosco, ma anche in questo sentido, avete stato governando 4 anni con i partiti. Dices que estamos jugando con Melilla, con las autonomías de Melilla etc. A mí me pregunta mucha gente, de todos los partidos, es más de derecha, por la mía profesión, por la mía convivencia, tengo más partidos de derechas que de izquierdas. Son más. Y nacionalistas son, o no nacionalistas son un 88%, no son nacionalistas. Y me preguntan algo que vos, hago esa pregunta a vos. No podéis contestar porque nunca supe contestarte. ¿Por qué vos no promovisteis cambiar un estatuto que a los precios de gobernando 4 años? Bueno, el Partido San Antón tiene un papel protagónico en ese proceso y son, si querés, te lo eché a palabra, pero intentóse. Pero presentárseles programa, presentárseles en algún futuro. Sí, sí, ahí fue la relación. La diferencia que trabajaron Pablo González Maíñas por el BNG, amigo de aquí de Montes Santos. Pues me gustaría conocer ese diario de la presentación. Él presentó. Fue inventado por. Hubo una reunión, estuvieron todo el día. Emilio Quintana, el otro día Feijóo, en Montepío, ¿no? Sí. Y al final, a 7 de la tarde, levantó Alberto y dice, oh, había una ponencia formada por Jesús Palmón por parte del PP, por Médico de la Coruña, hombre. Tú con Berbiño por parte de los socialistas, por Pablo González Valles por parte de Venera. Y lleva aprobado, Ricardo, con 90% la reforma de los estatutos. Y eso que me bloqueó fue Alberto Núñez de Balboa. ¿Qué pasa? Falta también una mayoría cualificada ahí. Sí, evidentemente. Los parlamentos de la lista también hay falta una partida. Falta una mayoría cualificada que entiendo que eran autoritarios. Sí, dos tantos. Con eso estoy contestando. 29 de salida en 2007. ¿O qué pasa? Que también hay un problema de necesitar la corrupción de estos marcos, de por qué el Partido Socialista o BNG no le recuerdan esto continuamente. Pero no saben, la gente no lo hace. Bueno, yo que acabo de apuntar también quisiera indicar. Públicamente un día de 10 miles, no os fue intentado. Hubo esta reunión, y además, si no recuerdo mal, había un nivel de coincidencia bastante importante. Y una de las cosas, corrígeme si me equivoco, una de las cosas que votó abajo esa reforma estatutaria fue el preámbulo, ¿no? La parte del preámbulo iba o termo nación. Bueno. ¿Por qué no fui adiante? Yo digo, ¿por qué no se recuerda esto? Bueno, yo creo saber, bueno, también tengo que decir que, por ejemplo, en esa redacción estatutaria, aparte de Pablo González Mariñas y también un papel protagónico que tuvo sobre Antón Pérez Lema, pues también había personas de relevancia, de Ramón Villares, de Xuxa Barreiro Rivas, una comisión que propuso una de los documentos al debate para la reforma. O sea, que quiero decir que las propuestas eran plurales, ¿no? Ben, por parte do nacionalismo, eu creo que a día de hoxe non se fai ningún tipo de recordo da reforma estatutaria, porque o nacionalismo non quere facer ninguna reforma estatutaria. Digo así. O compromiso por Galicia sí quere facer. O compromiso por Galicia quere esgotar ese estatuto, quedan todavía competencias por transferir, e ir unha reforma estatutaria e ir pouco a pouco gañando poder para os galegos. Pero a maior parte das forzas políticas nacionalistas ou que se titulan nacionalistas non están pola reforma estatutaria, están polo proceso da República Galega, o cal é moi legítimo, pero están polo proceso. Isto é así, que hai xiros políticos desde o 2012 para aquí que foron conducindo a forzas políticas nacionalistas a unha política que eu digo máis ben de máximos, polo menos no plano discursivo, e mesmo non hai ninguén que este a defender a xestión que se fixo durante ese período no goberno galego. O proceso por Galicia faino, porque aquel goberno foi o máis revolucionario que pudo haber en Galicia en todo este tempo. Pero unha das cousas que te aprendí que o perfecto é incompatible con vos, si, non, pero eu tamén teño isto. Non sei a política, non también con independencia de ese aceito, ¿en qué pensades vos que se podría avanzar de cierto más importante? Que supusiese diferencias a día a día los alumnos de los alumnos. Bueno, esto es una pregunta que palota, a ver, efectivamente aquella propuesta pues avanzaba muchísimo en derechos sociales y bienestar social, también incluía elementos que yo creo que son perfectamente defendibles, como este elemento que mencioné ahora, la bilateralidad de la relación con Estado, ¿no? Ahí va a día de hoy yo estoy por incorporar a cláusula CAMS y a bloqueo de competencia. Son dos conceptos que son importantes para echarnos de caralladas a hora de mantener una relación con Estado. ¿En qué afectaría? Pues desde el canon eléctrico, por ejemplo, a sistema aeroportuaria, desde el ferroviario, por ejemplo, a transparencia en materia ferroviaria, los trenes de cercanías, ¿no? Ir a Ourense o a Lugo es una aventura. Es una aventura. Ya no te digo o que es por la Marina de Lugo, por ejemplo, esto es prácticamente imposible, ¿no? No modelo educativo también afecta, es una cuestión que nos atinge diariamente, ¿no? ¿Cómo se puede educar a los rapaces? Que a materia que se imparte, ya no solo sea en lengua galera, sino que también sean materias cercanas, que el diseño curricular se sea feito aquí y no dependiente de una ley orgánica del Estado, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas que afectarían directamente a vida diaria de la ciudadanía galera, y yo creo que a clave para que a xente lle queira máis ao seu goberno, a idea de autogoverno, é que haxa unha correlación entre vivir mellor e ter poder a cidadanía galega representada no seu Parlamento e no seu goberno. Eu creo que iso é algo que ten que facerse ver pin de logo, ao mesmo tempo teria que dirixirse unha reforma institucional para que a cidadanía tivera unha participación máis directa na toma de decisións do noso país. Así a grande razón. Ben, vou intervir. Me gusta otro enfoque en la que yo tengo otro por año, tengo otro enfoque. Me parece comparto otro enfoque o que dio entrenador de fútbol Atlético Madrid partido a partido, después ganar la liga, eso claro. Comparto, pero hay que ganar la liga. No se gana guerra si no se gana al batalla. Puedes perder alguna, pero. Yo también comparto contigo que para la correlación de fuerzas actuales en el Estado, a salida más posible son dos: o un neofascismo o la confederación. No hay otros. Más posible. Pero estoy. Onda que viene de una tradición que algún puede llamar hasta stalinista. ¿Pero Stalin? Sí, eso, un fornacho de la vieja guardia. Yo estoy por que el derecho de autodeterminación pueda definir o Estado propio galego. Esto voy a decirlo por qué. Porque los poderes reales están a OTAN, Washington. Financiero, troika, económico, Bruselas, Madrid, son comisionistas. Do BOE, hacen un gran vendedor. Entonces, bueno, si tengo que negociar con que tengo poder, no elimino cortesanos. Ese sería objetivo. Ahora, por correlación de fuerzas, sé que meter claro que Madrid, por la estructura, aunque sea una confederación, somos comisionistas. Lo que ahora se llama un capitalismo de amiguetes, es decir, sí. Es un caso anecdótico. Tengo un amigo canario en Hierro. Tuvimos año pasado en Hierro, está. Es una autopista. ¿Quién ha construido? O presidente de Real Madrid. Claro, está aquí. Coño, vas a Ferrol o alcantarillado está. ¿Quién lo construyó? O presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, que por lo voy es o testaferro por la su comisión de quien le entrega el Ferrol. Claro, entonces ¿qué pasa? No podemos entender o problema catalán sin saber que grandes empresas catalanas no, la burguesía catalana, un sector importante, no está dispuesto a mantener protestamos, que son que están detrás de más. Es decir, más no se lanza ahí por alucinación, sabe lo que está detrás, y no está dispuesto a mantener protestamos. Entonces, yo creo que estratégicamente hay que ir por la demanda del Estado propio. Después yo sé que por correlación de fuerzas habrá que negociar, no hay una estructura ni política, ni de conciencia social, ni nacional, como puede existir en Cataluña o puede existir en Euskadi. Pero fíjate que en Euskadi Podemos laminó a Bildu y su peor PNV. Y decíamos que tal, pero aquí para que Podemos logre algo tuvo que disfrazarse de Maes, ¿eh? O sea que también hay que ver sociológicamente todo esto. Entonces é a tensión sempre que hai entre o coente que o proxecto e o correcto que era a realidade. É dicir, se nada máis faz un discurso coente e non tes en conta a realidade, terminas un discurso esotérico. Pero se nada máis quedas con a realidade, non mudas nada. Sustancial non mudas nada. Esa tensión. Eu acepto que se gana partido por partido, e además por relación de forza, pero o que hai que ganar é a liga. Non sei se me explico. A cuestión é que primeiro hai que poder clasificarse, ascender para poder xogar a liga. Sí, claro, ni siquiera estamos no noso país onde está mi esta frase do Cholo Simeone, do Atlético de Madrid, eu creo que resiste bastante a filosofía de compromiso por la liga. Efectivamente non somos de partido a partido, somos unha forza política moi modesta, certo é, que quizás ahora, o sea, cuando gozamos un poquinho maior conhecimento que no 2012, pero que ainda temos moito traballo que facer nesa dirección, pero creemos que podemos cohabitar dunha forma realmente cómoda con outras forzas políticas que teñen formulacións maximalistas, a tal punto que incluso pode ser conveniente para o país que haxe unha relación de bases comunicantes, como acontece, por exemplo, en Euskadi, ou como acontecía, como acontece un pouco en Cataluña, ¿no? Donde pois, o cidadán, o elector que quere forzas políticas centradas no país pode oscilar entre dúas opcións, unha máis moderada e outra moito máis contundente, e me dixera aí, non? Por tanto, que Winston Churchill decía que Gran Bretaña solo gañaba unha batalla en cada guerra e era justamente a última batalla, non? E isto non perdemos o horizonte porque efectivamente podemos ir partido a partido, pero certamente nos temos como horizonte non a Liga, a Champions. O modelo político que estamos vindo, Confederación do Fascismo, bueno, que eu vou poñer o acento no termo neo, non no de fascismo, porque o que implica que é unha revisión, unha lectura, unha actualización do modelo político fascista, non? E creo que hai algunhas claves moi semellantes ás formuladas polos teóricos do fascismo e do nacionalsocialismo na década dos 20 e dos 30 que están lamentablemente presentes no modelo político actual, non? E aquí en parlamentarismos Carl Schmitt formula que é necesario un modelo de amigo-enemigo e é necesario ter enemigos para congregar e agregar o grupo. Non importa o discurso político, non importa cal é a formulación, as propostas dos postulados, hai que localizar un enemigo e fortalecer o grupo frente a ese enemigo, tanto dentro do teu grupo como fora do teu grupo. Isto decía Carl Schmitt e está moi vixente a día de hoxe. Intitulamos moitas ocasións o Partido Popular de ser un partido liberal, neocom, pero un partido intervencionista para os seus, para os amiguetes, capitalismo de amiguetes, non? E está moi presente. Pero tamén está presente para o territorio. Terminal 4 de Madrid. Non sei se tiques ocasión de vela, un pasote, que lo financiou. Todos vos. No. Particularmente galegos, extremeños e andaluces, porque foi financiada con fondos FEDER que se lle dan ao Estado español para o desenvolvemento de territorios que non alcanzaron o 85% do seu PIB. En ese momento Galicia non tiña 85% do seu PIB, e claro, para o desenvolvemento de Galicia é terriblemente importante que haxe unha terminal como a T4 en Madrid. Esta é a concepción que ten o Estado e este é o risco que temos, ¿eh? Igual que pasa coa cota láctea ou coa cota peixeira, ¿no? Que pasa isto, que si non temos capacidade de negociar directamente co Estado, van a acontecer cousas como estas. O conflito catalán que mencionaches é que isto, bueno, non coñezo ningún proceso emancipador que non tivera como protagonista isto, non coñezo ningún. Lembrate como empezou a primeira revolución que deu a configuración dun primeiro Estado emancipado. Estados Unidos. Impostos sobre a madeira, impostos sobre o carbón, impostos sobre o té. O TIPAC, ¿no? Famoso, que foi como se configurou a revolta en Estados Unidos. Ou Escocia. O nacionalismo escocés, ou Scottish National Party, foi fundado na década dos 30. Pero hasta que se descubriu o petróleo no Mar do Norte non foi quen de tirar na década dos 70. Pois no caso catalán tamén cómpre recordar que a súa tensión con Castela vence no século XIX, cando a burguesía catalana desenvolve un sector tan importante como o textil sin ter materias primas, materias primas que a veces viñan buscar a Galicia, o Liño, e que aconteceu que a producción lanar castelá reivindicou que viran a obriga a arancelaria de comprala en Castela. Pois aí, con todo, quero insistir na idea de que o compromiso por Galicia efectivamente unha forza política pues, galeguista, socialdemócrata, de avance e progreso social, evidentemente, que creemos na reforma, sí, e que hai outras forzas políticas que son nacionalistas, independentistas, e que creen a República Galega. Ben, se alguén ten como horizonte esa reformulación, ese Estado, sabe que a mellor ten que acontecer como en Galicia, en Cataluña, perdón, que durante 30 años o puyolismo decía eso non toca, eso non toca, non? E que buscaban como encaixar Cataluña dentro de España e foron gañando competencias golpe a golpe, verso a verso. Si a día de hoxe hai un segmento moi importante da ciudadanía que quere conseguir a independencia, é porque antes houve quen fixe tamén ese traballo. E se non chega nunca a ciudadanía galega a formular nunca o seu camiño a independencia, o que terá gañado é simplemente maior calidad de vida, porque vai ter maior autogoverno, sempre cando as forzas políticas que defendan o galeguismo e a reforma. Dúas cousinas, claro. O tema é se entre os siglos cambia na Constitución, había o regulamento do referéndum, e se, o sea, falando de cada Bruxelas, que fora unha relación con Bruxelas, si crees que sería factible que máis de 105 regións en Europa puderan, o sea, si sería operativo que pagasen con... A ver, na reforma constitucional, isto é outra cuestión, vou enlazar con algo que me quedou pendiente do que comentou antes Corral, o dereito de autodeterminación, o que algúns chaman agora dereito a decidir, non? O dereito de determinación é un dereito que, de autodeterminación, é un dereito que se pode exercer individual ou colectivamente, para empezar, e un exercicio que individualmente se resolve todos os días. É o dereito a facer o que ti estimas oportuno, a decisión que ti tomas. No caso colectivo, hai quen entende que é un dereito que tamén se exerce continuadamente, que non necesita un cito ou un referéndum concreto, sino que hai procesos electorais, procesos de expresión pública cidadá, que permite visualizar que ese exercicio, ese dereito está a exercer, ¿no? Por tanto, tamén compre avaliar como se ten que facer. É necesario efectivamente un referéndum? Certamente que teria moito máis claro, e as condicións do mesmo. Creo que tamén é certo que no marco do Estado hai que abrir esa porta. Pensar que, por exemplo, os movimentos que están por a independencia de Cataluña están dispostos a día de hoxe a aceptar un referéndum no que participe o conxunto da cidadanía española. Están dispostos a aceptarlo, porque saben que probablemente esa é a única forma de que se pueda expresar o povo catalán. E imaginemos que lío Vou poñer un exemplo que xa é gráficamente ridículo, pero para que vexades. Imaginade que o 100% dos cataláns estén a pola independencia. O 100%. Que non haxe nin voto nulo, nin blanco. E que o 50,00001% do conxunto da cidadanía española este en contra. É un problema irresoluble. É un problema irresoluble. Dende logo hai que buscar o marco para a expresión de todo isto. Pero que incluso o actual marco constitucional, con unha lectura benévola, podría dar lugar a que se pudiera buscar a vía de expresión popular na cidadanía catalana para que vera eso, non? E que a cidadanía catalana e calquer pouco no ámbito do Estado de España, non? Me deixo estar. Sí, claro. É que o referendo con un xuiz votan si hai que comer galo ou hai que comer galiña. É dicir, non pasa nada. Cale o medo? Cale o medo? E cale o medo que a situación posible por correlación de forzas, eu creo que como máximo chegamos a confederación, pero digo que por correlación de forzas, pero cale o medo que os núcleos pequenos, que é onde se pode fiscalizar mellor o poder, teñan a maiores cuotas de control e de soberanía. E ademais, obviamente, hai referendos a nivel de unidades básicas de administrativa, como pode ser un concello, e outros referendos que afecten ao Estado. Cal é o problema en consultar? A quen se lle ten medo? A mí me parece que negar isto, o referendo, é negar un dereito político básico. Depois hai que regularlo, bueno, pues, nos concellos habrá que dicir se o tellado é verde ou azul, porque isto non lle afecta ao concello de tal, pero as áreas de decisión. Pero quen teme eso? Se me vende, antes me esqueceu comentarle unha cousa, pasos, disculpe, que era, preguntaba vostede se era posible que tropecentos territorios que configuran a Unión Europea pues poderían falar directamente con Bruxelas. Eu non digo que teñen que ser tropecentos. De feito, a día de hoxe existe a Comisión de Regiones e Ciudades como un órgano consultivo da Unión Europea, non? En Malquerán funciona, porque por suposto que unhas van delegando en outras. Eu non sei se todos os niveis territoriais que configuran o conxunto dos Estados membros da Unión Europea deberían participar, porque, por exemplo, Portugal é un Estado que non ten alá de as Azores e Madeira, non hai ámbitos territoriais. Tiven un referéndum e os únicos ámbitos territoriais coñecidos son Madeira e as Azores. Alemania, por exemplo, teno resolto, non? Incluso para cuestión de Estado, onde hai uns landers que representan o Estado na súa relación con a Unión Europea, non? Pero pensamos, por exemplo, na República Federal da Unión de Estados de Norteamérica, onde hai 52 estados e todos teñen unha relación con Washington, e é posible, non? Podemos poñer outros exemplos un pouco máis contundentes como Brasil ou a India, non? Que hai máis estados aínda, pero que, bueno, ou México tamén, que tamén é unha República Federal de Estados Unidos mexicanos, non de Norteamérica. Pero que si sí hai a posibilidad de que moitos estados se relacionen co órgano central. E por certo, parece mentira que teníamos que reivindicar non só a capacidade de facer consultas, sino mesmo prácticas políticas que se dan en Estados Unidos, non? Que falas de, efectivamente, en Estados Unidos se fan referendos, e fanse referendos cada vez que hai eleccións, e en Estados Unidos hai eleccións, pensemos que con a Cámara de Representantes se renova por partes, non? Creo que son un tercio cada dous anos se va renovando e se vai aproveitando para escoller o gobernador, ata o xerif, non? Ata o concelleiro de recollida de residuos sólidos urbanos, non? Se escolle todo e se escolle directamente, non? E se fai consultas como se poden fumar porros ou se pode falar español, por exemplo. E isto é unha práctica política moi, moi digna que a mellor tamén hai que mirar. Non é que eu seja moi amigo dos yanquis, pero hai cosas que están ben. Hai unha entidade que se reconoce a comunidade europea que se chama Euroregión Galicia Norte de Portugal. Sí, tamén, especialmente a Euroregión. Pero creo que o señor se refería máis na relación directa con la Unión Europea. ¿Aquí te referías más bien a que esas regiones podían relacionarse con...? ¿Para qué vale esa Eurorregión? Que la Eurorregión non vale de moito. Podería valer, ¿eh? Porque ten a súa sede en Vigo y gestiona una morea de millóns de euros. Sí, pero... Pero en qué sentido gestiona... ¿Qué no gestiona? Claro, porque ademais non ten entidade propia, senón que é coparticipada por distintas entidades que a súa vez están integradas na Euroregión, non? E son para desenvolvemento de proxectos vinculados a outros proxectos da Unión Europea. De todos modos, hai Euroregión en Galicia e xente que os vigueses foron os que quedaron sin autopista do marítimo, non? Pois imagínate. Tengo Euroregión. Tengo eles a... Tengo a servir. Cando hai todas as autonomías sobre os países depende do Estado que reivindican, por exemplo, o tema do agua de familia de... como pensas que se pode regular? Entre eles dialogando ou ten que haber outro poder que controle e dirixa ou unha autopista ou que falabas de ferrocarriles ou... Eu creo que evidentemente ten que imponer o diálogo e cando hai intereses compartidos ten que establecerse un protocolo, un mecanismo determinado para solventar esos conflictos, ¿no? Deixarse guiar pola paternidade do Estado papaíto, o goberno central non vai resolver os problemas, é un craso erro, porque entón recuperan o poder que a día de hoxe pon en perigo moitas normas de convivencia da cidadanía. É como, no, a cidadanía non se pode expresar sobre isto porque a cidadanía non sabe. Sei eu que son o goberno central, ¿no? Eu creo que iso abre un claro risco para o normal e deseable funcionamento da cidadanía. Bueno, a última, porque no, que hay, hay vale, aquí después. A ver, unha cousa importante para superar este asunto sería coñecer. Sí. Entón, importantísimo os medios de comunicación. E os medios de comunicación, en mi opinión, hasta ahora, máis fan atontar o personal que ilustrado, ¿no? Entón, a ver, como ves ti eso e como como a ciudadanía poder resolver esa cuestión de desinformación alucinante que hai? Non é fácil. Hai poucos que ven lendo a Sigmund Bauman, un sociólogo polaco que trata sobre a modernidade líquida, ¿no? E fala sobre cuestións de identidade, ¿no? Identidade nacional tamén, e tamén fala das redes sociais, ¿no? E vai moi ligado tamén este concepto de autonomía individual e outro concepto que falábamos por aí de frustración, de reivindicación, etc., ¿no? Que vai na línea de que a día de hoxe un dos grandes problemas que ten a configuración dunha identidade colectiva está no feito de que non hai sensación de obriga, e en parte derivado por parte dos responsables na detentación do poder. Isto é, se o político de turno non cumpre, pois que tampouco teña por que cumprir, porque son cidadán. Pero tamén é extensible a outro poder moi importante, que é a comunicación, os medios de comunicación, ¿no? E creo que tamén se está xogando con moitísima irresponsabilidade nese territorio. Eu recordo cando era un chaval, é dicir, onte, que medios de comunicación, cando querían facer ver que o informativo era importante, utilizaban a palabra imparcial, o termo objetivo, ¿no? O servizo público. Sin embargo, agora ti podes ver sin ningún rubor que hai medios de comunicación que se presentan como orgullosamente de derechas. A partir de ese momento, o papel fiscalizador dos medios de comunicación ante o poder público esgotouse. Basta con ver o papel que están a desenvolver os medios de comunicación, non só coa campaña electoral, co que acontece efectivamente en Cataluña, que estamos falando antes, ¿no? Eu recordo que máis que más era culpable de todo, ¿no? Sin embargo, morreu o cano, morreu a raiva, non era nin que más se inmola para mantener su locura independentista, ¿no? Bueno, ahora non va a estar. Yo creo que hay una profunda irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación en este sentido. La cuestión va como atallable, porque a redes sociales lamentablemente no sirven, incluso pueden actuar como agente desincentivadora, o a movilización de sofá, ¿no? Él con un clic se ha cumplido. Por eso yo quería ligar esto también que usted mencionaba con la cuestión de, bueno, la rebelión o cabreo no son suficientes para cambiar las cosas, no son revolucionarios, hace falta mucho más. Y creo que es muy complicado que los medios de comunicación vayan a cumplir un papel satisfactorio en esa dirección. Creo que hay que buscar otras fórmulas, otras vías. Yo no las comienzo ahora, pero estoy convencido de que una fuerza política que quiere ser emergente tendrá que atopar las vías para expresión libre de la ciudadanía, compacto con uno de sus ideas. Es la última, vale, de acuerdo. Sí, pero bueno, vale, sí, rápido, contestamos. Vale. Sí, a ver, es que eso es que no me tampoco. Si ustedes promueven una formación política comunista, populista, con otro sistema, desde la minoría, después de la descripción tan detallada que dicen los procesos evolutivos, efectivamente muchos procesos políticos que empezaron con ánimo de reforma no concluyeron bien, reconozco abiertamente. Otros que sí, o que sí digo es que habían de parte de los procesos rupturistas que se dieron acabaron pues por la vía de reforma, ¿no? Compré nombrar por ejemplo partido o sujeto obrero español como empezó o su secretario general eleito en los 74, sí, en Suresnes, Felipe González, era claramente rupturista pues estaba, ¿no? como del anterior régimen de la criatura. Y fijémonos en qué posición está ahora y en qué posición está el PSOE, que por tanto si no lo saben ya hubo acuerdo para la mesa del Congreso PP, PSOE, Ciudadanos, ¿no? Va a ser Patxi López o futuro presidente de la Cámara. Bien, la cuestión es que a reforma xera menos frustración, eso está claro, y yo creo que es muy importante a día de hoy entre a ciudadanía non axitar a frustración, porque a frustración non é remontable. Canto tempo se levou esperando vivir este entusiasmo cívico, canto se produciu. Un pode recordar aquelas manifestacións contra a OTAN que deron lugar ao nacemento de Izquierda Unida, e que no seu momento tivo un papel protagónico tamén no escenario político español, e pouco máis. As manifestacións contra as sucesivas reformas educativas que parecen tamén que avivaban algo, as manifestacións do prestige, e que se derivou de todo eso? Frustración. Por eso creo que un elemento moi importante xa non é nin político nin ideológico, é sociolóxico, saber sancionar ou evitar ou minimizar o impacto desa frustración, porque ao final o que se pode conseguir é moi pouco. E sin embargo, se imos partido a partido, xornadas de liga van a saber sempre. Finales da Champions League para equipos como que representan Galicia, poucas. Por eso creo que ese é o camino. E non digo que alguén queira tomar como horizonte xogar a Champions. Eu tamén quero xogar a Champions, pero si ese horizonte vai ser excepcional, non reiterado. Por eso é moi importante, desde o meu punto de vista, tamén saber xestionar social e sociológicamente este aspecto. No sé si respondí. No, de eso hay algo contradictorio, porque además nosotros en el primer momento que aquellos partidos que jugaban por la ruptura, los reformistas, que consiguieron. Sí, claro, porque le tengo la forma. Porque le tengo No, porque eu defendo a reforma, digo esto, claro. Ven que non consiguen nada por a ruptura e entón van a reforma, ou pouco a pouco, non? Pero xerou unha ilusión de cambio cataclismático e iso xerou frustración. Pense que no 82, nun contexto moi concreto de golpe de Estado recente no febreiro de 81, o Partido Socialista Obrero Español conseguiu 202 de 350 escanos. Agora ten 90. Pero na criatura conseguiu 202. Que foi daquel partido que soubo acumular a ilusión de cambio, que mesmo se apropiou do termo cambio, non? Pois isto é unha cousa que se resiste nada, por parte das forzas políticas e por os movimentos sociais. E non ten por que nosa tampouco, eh? En cambio, eso de que tuvieron nacionalismo, la actitud de que voy a extenderse a diversos sectores, en concreto también convencer a las empresarias, las clases que tienen, pues demasiado, de aprovechar esa oportunidad. Aquí, en el sector 36, hubo algo de eso, ¿no? Hubo un mensaje que apoyó a causa de los partidos galeguistas. Pero dos 76 en adiante, penso que non se rendeu ou non se soubo ensinar as ventaxas que había no país a clase empresarial. Eso, pois, falta de pedagogía, escolarse a banda do espectro, quizás incluso por o tema de acción reacción ao final, que os determinados sectores dicen non dicen verbo nacionalismo, o interés do país. Hai falta pedagogía, non os podemos explicar, porque eu fui tocar a caer da cuestión esta vez, non se explico ben que falta o componente do nacionalismo e que engadir determinados sectores, que son un falo dos grandes, sino unha clase empresarial que como a profesional, como a clase obreira, como a clase universitaria, como os que están na medicina, etc. Eu creo que falta eso. Que temos que temos que fazer? A ver, primeiro, que a estrutura social ainda a día de hoxe galega non responde a mellor os parámetros que acabamos de mencionar, non? Eu falei de Cataluña, de Escari, de Escocia, pero claro, as condicións son enormemente diferentes, pero si sí hai algúns elementos que poden ser importantes a hora de visualizar isto que poden ser de interese. Vou poñer o exemplo de dous partidos políticos que teñen unha orixe distintas, pero que foron capaces de aglutinar distintos segmentos sociais no seu proceso de movilización cara a maior cota de autogoverno, e son o Partido Nacionalista Vasco e o Scottish National Party. O compromiso por Galicia non é ningún dos dous, é evidente, pero hai cousas nas que podemos mirarnos e mesmo aprender, como tamén podemos mirar a Podemos e aprender de Podemos, Oye, hai cousas que podemos aprender deles. O Partido Nacionalista Vasco empezou sendo un partido ultraconservador, racista, vinculado a derecha. A día de hoxe, hai un ano medio, o Lendakari Urkullu promoveu unha reforma do sistema fiscal apoiado co PSOE con máis tramos progresivos dos que ten o Estado español por reforma que fixo Zapatero. Hai unha política de benestar con os indicadores que non o ten en ningún outro lugar do Estado. O PNV é un partido de dereitas ou un partido de esquerdas? Se un se remonta a súa orixe, pues evidentemente dá que dice que non é de dereitas, é que é de extrema dereita. Pero a práctica política que ten a día de hoxe non se asemella en nada a eso. E é capaz de aglutinar transversalmente a conxunto da ciudadanía, facendo propostas no ámbito colectivo de atención sanitaria, educativa, que afecta a colectividade moi boa, e que non por eso deixa de incentivar tamén a iniciativa privada no ámbito empresarial, e sabe conciliar esas cousas. O Scottish National Party é un partido socialdemócrata e, sen renunciar ao seu ideario, é capaz tamén de aglutinar o conxunto da ciudadanía. Vemos dos modelos distintos, solo que teñen un elemento común, que son capaces de aglutinar distintos espectros sociais. Y eso a día de hoy en nuestro país vamos a ser extremadamente complicado, porque hay muy poca oligarquía, ya que ahí está vinculada directamente con Madrid. La burguesía no tiene capacidades, la pequeñísima burguesía, porque solamente de microempresas de que no alcanzan o de trabajadores, no tienen capacidad de desenvolvimiento como para cobrar un papel protagónico como agente económico en los procesos de autogobierno. Y lo único que queda es hacerlo al revés, que haya un autogobierno que incentive o desenvolvimiento económico del país, que sea una capa social, o sea, no digo burguesía no termo clásico, sino una capa social con capacidades en el empleo, y que eso le dé poder en la propia sociedad, y a partir de ahí sí se podrá observar pues que hay una pluralidad social y que uno tirará más para la izquierda, otro más para la derecha, pero día a día sí. Los mecanismos de Galicia lamentablemente se merecen al revés, que hay que generar primero sociedad y a partir de ahí caminar. ¿Permite eso? Sí, permite intervenir que después tenemos que pensar una cosa, yo no vengo de esta tradición. O PNV siguió existiendo y trabajando, mesmo no franquismo, creando cooperativas. Sí. O sea, construyendo Euskadi, construyendo país. Los nacionalistas catalanes siguieron teniendo o gobierno. Los galegos, o piñerismo quebró. E o nacionalismo, que no vengo de esa oíza, nace de revolucionario realmente, ¿no? Donde tenemos que decir a Confucio, inspirado por Vietnam, Cuba y Argelia. Entonces, claro, es muy corto trabajo, no me estoy en las coordenadas de compromiso por Galicia, corto trabajo en este país, se le da un compromiso por Galicia, que yo considero necesario evitar, porque un país no es simplemente la vanguardia. Explico qué quiero decir. Y aparte, un país existe clasista. Hay de todo. Hay de todo. Vale. Si hay que mudar o tiene que mudar las sociedades. Yo creo que la clave es cómo se estructuran los proyectos políticos y los partidos. Claro. ¿No? Y la tensión entre lo que se provoca en el modelo de trabajo, entre las estrategias y los métodos para atacar esos objetivos, es donde creo que fracasa la mayoría de los proyectos políticos que nacen. Entonces, dentro del compromiso, lo que formo parte, creo que hay un modelo que a día de hoy no responde a las necesidades en términos generales que plantea la sociedad a nivel de participación. No porque no pusiésemos opciones para esto. Sí. Sino porque no fuimos capaces de comunicar y hacerlo participar. ¿Por qué? Porque hay otros valores que están por arriba de esto, que como decía, es importante que exista un objetivo definido, sí. ¿No? Y el compromiso no nos planteamos esa bipolaridad, sí. De la bipolaridad, de la dicotomía entre o bueno y o malo, ¿no? Pero tampoco fuimos capaces de hacer partícipe de nuestro proyecto, que es un proyecto transversal y necesario. ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? A la sociedad. Porque yo creo que es difícil que le vaya a pasar a Podemos, y a las mareas. Y que no le vaya a pasar al PP ni al PSOE, y seguramente no le vaya a pasar a Ciudadanos, o si sabremos, o que le pasó. No tenemos esa capacidad de decir que hay que diseñar un modelo de estructura de partido distinto, ¿no? A los que están funcionando a día de hoy, si queremos mudar esto para ser realmente reformistas o revolucionarios, a mí igual. La revolución, es por las armas. No. No, civil, no, no, cuando digo eso, no, no digo insurrección armada. Defendiendo las ideas. No, no, no, no, eso pasa. No, de lucha sí, pero no es insurrección. A esa me refiero a esto, que es una cuestión de heroica. Y haría leerse cómo se llama a participación del dios sofá, tan relevante, como tomar a Rúa o 15M. Porque había muchísima más gente tomando a Rúa, teniendo sofá, que no obelisco. Son los que hicieron que en este concello goberne a marea, y goberne una marea distinta a todas las mareas de Galicia. Porque esos votantes son los votantes teniendo sofá. No, no, correcto, correctísimo. Y además hay cosas en las que, bastante cosas en las que coincido. Voy a ser breve porque vou ter que marcar. Primeiro, o grande problema que ten Compromiso por Galicia é que é moi pouco coñecido. É un problema, ninguén vai participar en algo que non coñece. É o principal problema que temos. Pero para ser coñecido hai que ser rupturista. No, non son. Bueno, permíteme. Claro que hai que rasar coa pana, máis que ser rupturista, non? Pero digo, un dos problemas que teñen, es outra cousa. A día de hoxe somos pioneiros. Te conto que tamén eu si creo que hai que ter estrutura organizativa, ¿no? Porque a día de hoxe os partidos líquidos, o grande problema que se atopan é que teñen que soportarse en partidos tradicionais con menos capacidade de incidencia mediática. E deixo aquí unha cousa tamén para reflexión. Un punto clave no proceso das eleccións municipais importante foi un mitin. Eu non sei cantos votos nos distintos procesos electorais son de Podemos ou son da xente da Marea Atlántica ou son, non o sei. Non é relevante. Sí que o é. Sí que o é. Déxame que sí que o é para o que vou dicir. Non tanto no elemento de xerar goberno, sino no elemento de atraer voto. Refírome a ese termo. Si evidentemente eu vou a Plaza María Pita, me ponho a falar eu solo, a ver se congrega xente, virá moi pouca xente. Si o fai Pablo Iglesias, si o fai Beira, si o fai Albert Rivera, é evidente que como feito estar eles o salí, vai xente. Tiene a capacidade de atracción mediática. E o mellor que preguntaba a esta señora iba nesa dirección. Vou fazer unha pequena brincadeira. Meu pai me di, eu sei como se pode fazer o problema de compromiso para que teña que haber máis xente, se máis coñecido. Cale, vai da Sesca. Claro. Si, é moi fácil de solucionar. Ten razón unha cousa, que como eso non o podemos solucionar, as outras forzas políticas emerxentes temos que buscar a vía para superar eso. E non é fácil. Ti falabas de participar no sofá, que tan importante como tomar. Sabes que a cidadanía apoiar a mobilización do 15R, segundo o CIS, o 63%. Tivo esa expresión electoral? Non. Apoio o 63% as demandas que efectivamente tiñan os do 15R? Non. É que os conceptos manexase en outros campos, que é a simpatía. E eso sí, a xente non deglute agora programas elaborados, non deglute grandes formulacións ideolóxicas, certo é, pero para os que non temos alternativas que teñen outros, que é o poder mediático, que xa se o dá todo ben masticado, temos que buscar a vía. E eso é o que non é fácil. Eso é o que non é fácil. E por tanto, falando de poder mediático, é máis para o Ah, no, para que ya falta. Bueno, hombre.